Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 maja. Jest 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek na jeziorze Śniardwy. Zginął żeglarz porażony prądem. Są ostrzeżenia dla 10 województw o burzach i intensywnych opadach. RCB wysłało alerty. Pierwszy raz od 4 miesięcy Hamas wystrzelił rakiety w kierunku Tel Awiwu. Mężczyzna zginął na jeziorze Śniardwy w okolicach jednego z portów w powiecie Piskim. Jak wstępnie ustalili policjanci, żaglówka z rozwiniętym żaglem zahaczyła o linię wysokiego napięcia. 67-letni sternik został porażony prądem i wpadł do wody. Zginął na miejscu. Jego żona jest poparzona i trafiła do szpitala. Płynął z nimi także 16-letni wnuk, któremu, jak wstępnie stwierdzono, nic się nie stało. Chłopca zabrano do szpitala na obserwację. Do szpitala trafił również 45-letni świadek, który ruszył na pomoc. Mężczyzna także został porażony prądem. Przed burzami w niemal całym kraju ostrzegają synoptycy. Wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia. Najmocniej będzie padało w północnej, centralnej i zachodniej Polsce. Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na wschodzie, w lubelskim, podkarpackim i wschodnich powiatach województw podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. O szczegółach Agnieszka Jasik. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alert dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i części powiatów w mazowieckim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim i opolskim. I tam spodziewamy się najgroźniejszych zjawisk towarzyszących burzom, zwłaszcza silnych opadów deszczu o sumie od 35 do 55 mm oraz opadów gradu i porywów wiatru do 80 km na godzinę. Mówi synoptyk Michał Kowalczuk. Na pozostałym obszarze Polski są alerty pierwszego stopnia, z wyjątkiem wschodnich województw. W Polsce centralnej oraz zachodniej spodziewamy się sum opadów od 20 do 35 mm oraz porywu wiatru do około 70 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do 22. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Hamas wystrzelił rakiety w kierunku Tel Awiwu pierwszy raz od 4 miesięcy. Palestyńska organizacja przyznała się do przeprowadzenia wielkiego ataku rakietowego na miasto. W oświadczeniu na kanale Telegram bojownicy Hamasu oznajmili, że atak miał być odpowiedzią na, tu cytat, syjonistyczne masakry ludności cywilnej. Armia izraelska podała, że w kierunku Izraela wystrzelono 8 rakiet z miasta Rafa w południowej części Strefy Gazy. Jak podaje agencja AP, nie ma bezpośrednich doniesień o ofiarach lub zniszczeniach. Rząd wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny Republiki Serbskiej w ciągu miesiąca prześle do rządu federalnego wniosek w sprawie pokojowego odłączenia się. Bezpośrednią przyczyną jest rezolucja ONZ w sprawie ludobójstwa w Srebrenicy. Przyjęty kilka dni temu dokument potępia zbrodnię dokonaną przez Serbów na muzułmanach w 1995 roku oraz negowanie jej jako wydarzenia historycznego. Milorad Dodik, który jest prezydentem serbskiej części Bośni i Hercegowiny, napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych, że rezolucja w sprawie Srebrenicy jest przede wszystkim porażką polityki bośniackiej. Uważa on, że poczynania władz federalnych w Sarajewie są wyrazem posłuszeństwa obcokrajowcom, szczególnie Amerykanom i Niemcom, i brakuje w nich chęci szukania kompromisu między narodami państwa. Skoro uważają nas za ludobójców, to nie mamy ze sobą nic wspólnego, napisał Dodik i zapowiedział wniosek o oddzielenie się od federacji i pokojową separację. Władze Bośni i Hercegowiny, szereg ekspertów, a także duża część społeczeństwa uważają, że taka interpretacja rezolucji w sprawie mordu muzułmanów w Srebrenicy w 1995 roku jest błędna. W dokumencie nie ma mowy o zbiorowej odpowiedzialności narodu serbskiego za zbrodnie. Wina za ludobójstwo jest zindywidualizowana. W lipcu 1995 roku w okolicach Srebrenicy siły zbrojne Republiki Serbskiej zamordowały ponad 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, mężczyzn i chłopców. Piotr Piętka, Polskie Radio. Warszawski Dzień Zwierząt w multimedialnym parku Fontan na Podzamczu. Na miejscu można zaczipować swojego pupila czy poznać psy z warszawskiego schroniska na Paluchu, które czekają na adopcję. Ale nie tylko, mówi Ewa Budzińska, wolontariuszka. Tutaj są też inne organizacje, które zajmują się czy gryzoniami, czy ptactwem, więc to jest takie pokazanie ich potrzeb. Kiedy jest bardzo gorąco, no to trzeba oczywiście zadbać też o temperaturę zwierzęcia, czyli pilnujemy, żeby jednak dostał tą miskę z wodą. Nie chodzimy z nim godzinami, no bo to wcale jemu w takie upały, tak jak nam, nie służy. Nie zamykamy naszego pupila w samochodzie, gdzie temperatury są bardzo wysokie. Tegoroczny Warszawski Dzień Zwierząt wypada w Dniu Matki, dlatego wydarzenie odbywa się pod hasłem Warszawa dla Matki Natury. Impreza potrwa do 17. A jeszcze do 16 zapraszamy do naszego radiowego ogrodu na piknik rodzinny pod hasłem Myśliwiecka. Dzień mamy, taty i dziecka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. I zaczynamy od siatkówki i porażki reprezentacji Polski w Lidze Narodów. To był zimny prysznic. Polacy bezdyskusyjnie przegrali 0-3 ze Słowenią. W innym meczu Kuba wygrała z Iranem. Piłkarskiego mistrza Polski już znamy. To Jagiellonia Białystok. Na podium sezon skończyły Śląski Legia. Z Ekstraklasy spadają Warta, Ruch i ŁKS, a do Ekstraklasy awansowała Lechia Gdańsk. Dzisiaj poznamy kolejną drużynę z pierwszej ligi, która zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Będzie to Arka Gdynia lub GKS Katowice, które mierzą się w bezpośrednim starciu. Poznamy także drużyny, które zagrają w barażach. O 15 rozpoczęły się wszystkie mecze w pierwszej lidze. Od 15 ścigają się także w Formule 1. Z pole position w Monte Carlo ruszył Charles Leclerc z Ferrari. A za pół godziny ruszy ostatni etap Giro d'Italia. Będzie to triumfalny wjazd do Rzymu Tadeja Pogaczara. Rozpoczął się także tenisowy French Open. W pierwszej rundzie gra Hubert Hurkacz. Jego rywalem jest Japończyk Mochizuki, który wygrał w pierwszym secie do 4. W drugim górą Hurkacz było 6-3. Trwa trzeci, w którym prowadzi 5-2 Japończyk. Największa gwiazda światowego tenisa, czyli Iga Świątek, zagra jutro. Już wiadomo, że jeśli pokona francuskę Jean-Jean, to zmierzy się z Japonką Naomi Osaką, która wygrała w trzech setach z Włoszką Lucią Bronzetti. W piłce ręcznej dzisiaj kolejna odsłona świętej wojny. W meczu numer 2 wielkiego finału w hali Legionów Industria Kielce zagra z Orlem Wisłą Płock. Pierwsze spotkanie przed tygodniem wygrali po serii rzutów karnych na wciarze. Krzysztof Lijewski, drugi trener Industrii, liczy na wygraną i na wsparcie kibiców. Z naszą publicznością jesteśmy w stanie wygrać z każdym, obojętnie na jakich warunkach, więc tutaj nie muszę do nikogo apelować, bo wiem, że kibice licznie zgromadzą się na trybunach i będą nas wspierać od początku do końca, a mam nadzieję też, że będą dużą presję wywierać na przeciwnikach, a nam dawali wiatr w żagle. Jeśli Wisła dziś wygra, zostanie mistrzem Polski pierwszy raz od 2011 roku. Początek tego meczu o 20, a ja już zapraszam na godzinę 17 na sportową trzecią stronę medalu. Będziemy czekać na Państwa z Dariuszem Urbanowiczem, a może odwiedzi nas także przed koncertem Pablo Pavo. Porozmawiamy o sporcie. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Są ostrzeżenia synoptyków przed burzami niemal w całej Polsce. Do wieczora miejscami mogą wystąpić silne opady deszczu, gradu i porywy wiatru. Alerty nie obowiązują jedynie na wschodzie kraju. Temperatury wakacyjne od 24 do 28 stopni. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Autopromocja. Prawdziwy miejski poeta. Od czasu solowego debiutu wymieniany w czołówce polskich autorów tekstów to Pablo Pavo, a ludziki oprawiają jego opowieści w psychodeliczne country, stargówka, funk czy muzykę dancingową. Nie po raz pierwszy w Trójce Pablo Pavo i ludziki na żywo. Chyba tu była, trochę wypiła. Wraca do rzeki. Na antenie dziś tuż po 19:00. Lub śmieje się. Transmisja wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. schodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który kontroluje. To Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 360 stopni. Program trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycja 360 stopni. Jarosław Kuźniar. Zapraszam. Zabójstwa polityczne nie mają powtarzalnych momentów w dziejach świata. Ale kiedy do nich dochodzi, szok jest potężny. Ataki na polityków, przywódców duchowych nie zawsze zmieniają bieg historii. Ale kiedy do nich dochodzi, uwalniają nagromadzone w społeczeństwach emocje. Strzały do prezydentów, papieży nie mają geografii. Zawsze zaskakują. Dlaczego teraz? Dlaczego tu? Dlaczego on? Tak było 15 maja na Słowacji. Premier Fico wychodzi do ludzi, macha ręką, tam nie było wiele osób. Ktoś woła premiera, żeby się przyszedł przywitać. Premier się wita razem z ochroniarzami, podchodzi do niego grupa właśnie osób. On tam chyba zdążył jedną rękę uścisnąć. Podchodzi także Juraj C. Wyciąga broń, pada 5 strzałów, 4 trafiają celu. Premier upada, zostaje wsadzony do swojej limuzyny, zabiera go karetka, później helikopter do Bańskiej Bystrzycy. Premier jest w takim stanie, że nie można go zawieźć do kliniki rządowej w Bratysławie. Opowiada Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia. Jaki był cel wizyty Fico? Oficjalnie to było posiedzenie wyjazdowe rządu, ale pamiętajmy o tym, że Słowacja także jest w Unii Europejskiej, więc jest w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, także no to była taka seria. Oni po prostu jeździli po kraju i pokazywali efekt swojego rządu. Chcieli też jakby obiecać mieszkańcom takich mniejszych miejscowości, bo tam jest przecież najważniejszy elektorat między innymi partii Fico, czyli Smeru. Jedno z serii wyjazdowych posiedzeń rządu na słowackiej prowincji po prostu. Handlowa to jest taka niewielka, nieduża miejscowość, oczywiście na warunki Polskie to jest w ogóle bardzo mała miejscowość. Natomiast to jest takie nieduże miasto na Słowacji. Jak w każdym mieście słowackim musi być 3K, czyli karczma, kulturak i kościel, czyli karczma, dom kultury i kościół. I to posiedzenie rządu odbywało się właśnie w rynku, w takim miejscowym domu kultury. Kończy się posiedzenie rządu. Premier Fico wychodzi do ludzi. Nic nie zapowiada ataku. Komentarzy jest wiele. Jak ekspert to takie komentarze. Oczywiście, że mówi się o tym, że tamta ochrona gdzieś zawiodła. Chociaż ja przyznam szczerze, to co ja widziałem na tych wszystkich filmach, a widziałem ich sporo, moim zdaniem tam zawiodło nie to, że dopuszczono do premiera jakichś ludzi, bo to się zdarza każdemu politykowi. Przecież nawet papież podchodzi i ściska ręce ludzi. Tam nie sprawdzono tego człowieka. Tam nikt nie pomyślał o tym, żeby ich sprawdzić. A nie było ich dużo, bo mówię, jak tam było kilkanaście osób, naprawdę tam było kilkanaście osób. Nikt wcześniej nie wyszedł, nawet nie mówię o wykrywaczu metali, ale wystarczyło obszukać tych ludzi. Tego nikt nie zrobił i moim zdaniem to jest ten błąd. Tam się mówi, że powinni zakrywać premiera, ale tak jak mówię, chyba i polscy premierzy i premierzy z całego świata i prezydenci wielu ważniejszych krajów przychodzą normalnie twarzą w twarz, rozmawiają, ściskają ręce, natomiast ci ludzie są zawsze sprawdzani i tutaj tego zabrakło. Najlepszy komentarz, który ja czytałem, takiego jednego ze słowackich ekspertów do spraw ochrony, to było to, że no niestety, ale słuchawki, garnitury i krawaty, białe koszule no nie ochronią premiera przed takimi rzeczami. Specjaliści od ochrony VIP-ów mówią wprost. To zawsze jest wybór mniejszego zła. Nigdy w bezpieczeństwie nie mamy stuprocentowej pewności bezpieczeństwa, ponieważ skala tychże zagrożeń współczesnych, abstrahując już od zamachów, to mogą być przecież zagrożenia naturalne czy techniczne, które mogą spotkać taką osobę ochranianą, jest nieograniczona w zasadzie. Do rozmowy z majorem rezerwy doktorem Jarosławem Stelmachem wrócimy za kilka minut. Sprawcą zamachu na Fico jest 71-letni mieszkaniec okolicznej miejscowości. W nagraniu tuż po zatrzymaniu mówił, że nie zgadza się z polityką rządu. Wypomina mu ataki na media. Profesor Adam Jelonek, socjolog, politolog i dyplomata. Uniwersytet Warszawski. Pojawia się taki instynkt demiurga, który mówi o tym, że jak zabije jakiegoś ważnego polityka, ten świat się zmieni. Bardzo często ci ludzie tworzą sobie taki wewnętrzny świat idealnej sceny politycznej, wedle którego to świata wyeliminowanie tego czy innego polityka spowoduje, że ten świat stanie się lepszy. Oczywiście on się najczęściej lepszy nie staje. Policja ujawniła, że zamachowiec planował atak od kilku dni. Ponoć nie chciał zabić premiera. Broń miał od ponad 30 lat. W przeszłości pracował jako agent ochrony. Słowackie media sugerują jego związki z rozwiązaną już skrajnie prawicową prorosyjską organizacją paramilitarną. Jak pisze Ośrodek Studiów Wschodnich, na fotografii z 2016 roku widać zamachowca stojącego u boku jej członków, a jego ówczesne wpisy sugerują, że co najmniej z nią sympatyzował. Kim jest Robert Fico? Esencją współczesnej politycznej kontrowersji. To są jego słowa. Wolność zawsze przychodziła ze wschodu, a wojna zawsze przychodziła z zachodu. W aktualnym ukraińskim kontekście to brzmi co najmniej boleśnie. Nie dla Fico. Krytykował unijną pomoc wojskową dla Ukrainy. Mówił, że Ukraina jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów świata. Za rządów Fico Słowacja nie wysyłała wojskowej pomocy na Ukrainę. Nie powinniśmy wspierać militarnie Ukrainy. Powinniśmy wspierać rozmowy pokojowe, mówił Fico na początku tego roku. Robert Fico jest prawnikiem. Skończył studia w komunistycznej Czechosłowacji. Oportunista. W wieku 23 lat wstąpił do partii komunistycznej. W 1989 roku, w czasie aksamitnej rewolucji, niezmiennie ufał partii i zmieniał komunistów w socjaldemokratów. Zdobył po raz pierwszy mandat poselski. Był 1992 rok. W 1999 roku Robert Fico założył partię Socjalna Demokracja, SMER. Premierem pierwszy raz został w 2006 roku. W 2012 SMER zdobył wystarczające poparcie, żeby zbudować samodzielny rząd. Fico ponownie został szefem rządu. W 2018 roku, po skandalu związanym z zabójstwem dziennikarza Jana Kuciaka, który badał przestępstwa podatkowe i możliwe powiązania polityków partii SMER z mafią, Fico podał się do dymisji. Po śledztwie Krajowej Agencji Kryminalnej Słowacji Fico usłyszał nawet zarzuty dotyczące założenia zorganizowanej grupy przestępczej. Ale nie został aresztowany. Miał immunitet, którego parlament nie uchylił. Dziennikarz Onetu, Marcin Wyrwał, pracował wtedy w Bratysławie w zespole śledczym badającym zabójstwo dziennikarza Jana Kuciaka i jego narzeczonej. Jak opowiada, premier Fico od samego początku stwarzał duże problemy z dostępem do informacji ze strony rządu. Był wrogi wobec dziennikarzy. Doszło do dużych protestów. Żądano jego dymisji. Zrezygnował ze stanowiska, ale zapowiedział: ja tu jeszcze wrócę. Na jesieni 2023 roku Fico wrócił do władzy. Znowu został premierem. Jego partia wygrała w przedterminowych wyborach. Robert Fico jest znany z prorosyjskich poglądów. Politycznie brat bliźniak Viktora Orbana. Scena polityczna słowacka jest bardzo podzielona. Ona jest jeszcze bardziej podzielona niż polska scena polityczna, bardziej spolaryzowana. Ona jest być może nawet bardziej spolaryzowana od sceny węgierskiej, którą ja znam jeszcze lepiej. Tam naprawdę dużo zła się... Dlaczego zrezygnuje bardzo popularna przecież prezydentka Zuzana Czaputowa? Czaputowa rezygnuje dlatego, że otrzymywała bardzo wiele wręcz pogróżek, otrzymywała bardzo wiele złych sygnałów także od polityków, którzy dzisiaj właśnie rządzą. Tam były groźby podobno nawet wręcz w kierunku dzieci, w kierunku córki. Naprawdę politycy, dziennikarze, ludzie jakby, którzy w sferze publicznej się obracają, bardzo wiele słów, bardzo złych wobec siebie używają. Mówi Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia. A Fico to jest taki populista, ale naprawdę do potęgi entej, bo jego partia Smer to jest z przedłużeniem socjaldemokracja, ale to jest dzisiaj socjaldemokraci, którzy rządzą ze skrajną prawicą, czyli ze Słowacką Partią Narodową, z drugimi populistami, czyli z partią prezydenta Pellegriniego. To jest tak egzotyczna, ale spójna właśnie pod względem przekazu. Egzotyczna koalicja pod względem wydaje się wartości, ale a z drugiej strony bardzo spójna, jeśli chodzi o przekaz. Bardzo agresywny, bardzo taki atakujący dzisiejsze na przykład media dziennikarzy. Natomiast wiceprzewodniczący, który prowadził obrady w momencie, kiedy stało się to, co się stało w Handlowej, ogłosił, że właśnie był atak w słowackim parlamencie, w Słowackiej Radzie Narodowej, właśnie był atak na premiera Roberta Fice. Ogłaszam przerwę w obradach, zawieszam obrady parlamentu do 21 maja i dodał, wskazując palcem na opozycję, to jest wasza robota. Czy to się prędzej czy później musiało tak skończyć? Martin L., dziennikarz czeskiej gazety Hospodarskie Nowiny. Ja pomyślałem, że musiało się to skończyć, ale mogło się coś takiego w tym kierunku udać, bo ta społeczność słowacka jest naprawdę bardzo spolaryzowana. I ta politycy tych wszystkich partii rządzących plus, niektórzy w ekstremnie, po prostu jakby zapomniali o tym, co udało się 6 lat temu, że po prostu był zamordowany dziennikarz i jego przyjaciółka, że są tam ludzie, którzy nie wstydzą się użyć różnych narzędzi do celów politycznych albo do celów kryminalnych i że to napięcie w społeczeństwie może coś takiego przynieść. Słowackie społeczeństwo zgubiło się w ciemnym lesie. I że i po prostu nie tylko z punktu widzenia manipulacji rosyjskiej, propagandy, dezinformacji, ale z punktu widzenia takiego postrzegania rzeczywistości, co jest naprawdę możliwe. Ja tego czegoś takiego nie wyobrażałbym tutaj w Czechach, aczkolwiek także mamy polaryzację, ale nie jest taka tak wyhajpowana, albo jak to powiedzieć, w sensie politycznym i społeczeńskim. I na Słowacji to tak jest. Słowacja jest bliżej wschodu niż zachodu? Nie, ja nie myślę, że to jest na tej linii podziału wschód-zachód, ale po prostu w jakim stanie jest to społeczeństwo konkretne, jakie są tam czynniki polityczne. Słowacka polityka jest naprawdę bardzo spolaryzowana. W pewnym sensie, jakbym powiedział, więcej niż na przykład Polska, coś dla Polaków może być niewyobrażalne. Patrząc na polityczną karierę Fico, szczególnie ostatnie lata, czy dziś on po prostu ucieka przed sprawiedliwością? Dla niego to jest to jedyny sposób, jak się obronić przed kryminałem, przed zarzutami. On jest bardzo dobrym politykiem, w sensie technologiem rządzenia. No i okazało się, że bardzo skutecznym, bo do ludzi przemawiać, aczkolwiek więcej niż poprzedni Fico, szedł w tym kierunku nacjonalistycznym i ekstremistycznym, w sensie przyciągnąć tych wyborców z tej strony tego spektra. Czyli teraz jest to taki, jest to Fico 4 rząd i Fico 4 osobowość, bym powiedział, albo Fico 3, po prostu inna osobowość Fico niż poprzednio. I on jest w stanie teraz naprawdę grać tylko na siebie. I ma wszystkie te narzędzia, zna się na tym, czyli udało mu się wygrać te wybory i wszyscy oczekiwali jakiś tam postęp konsensualny, więcej dłuższego i on pokazał, że nie, wszystko będzie bardzo szybko. Zmieniało się, prokuratura się zmieniła, zmiany w policji, w służbach. I pokazało się, że po prostu nie tylko, że opozycja nie jest w stanie sprzeciwiać się temu, ale że po prostu dla Fica, że to jest to niesamowicie szybkie. On jest w pewnym sensie skazany na to być aktywnym politykiem. Profesor Adam Jelonek. Ciekawostką pewnego rodzaju jest to, że oczywiście wydawałoby się, że te zamachy w związku z tym powinny być częstsze w społeczeństwach autorytarnych, czyli powinniśmy odnotowywać więcej zamachów w krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji, ale okazuje się, że także w społeczeństwach otwartych, czyli w społeczeństwach demokratycznych, do tego typu zamachów dochodzi. No i w gruncie rzeczy tutaj mamy do czynienia bardziej z inspiracjami społecznym i psychologicznym. Bardzo często okazuje się, że mimo, że występują kanały legalnego zdobycia władzy albo wpływu na władzę, społeczeństwo czuje się rozczarowane. Często mniejszościowa część społeczeństwa oczekuje zmiany, do której nie jest w stanie doprowadzić przez chociażby demokratyczne wybory. Że w takim momencie pojawia się pewne zapotrzebowanie społeczne na politycznego zabójcę. Dr Marcin Gacek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie widzi dwa źródła politycznego zamachu. To są kwestie, które są bezpośrednio związane albo z działaniami państw wrogich, prawda, albo no, są to kwestie emocji, ponieważ albo są to emocje społeczne i wtedy może dojść do eskalacji. No i zdarza się, że mamy do czynienia z zamachami, które są na tle takim emocjonalnym. Możemy odwołać się do teorii socjologii konfliktu, że albo mamy do czynienia właśnie z tworzeniem się takiego klasycznego konfliktu społecznego. Wygląda na to, że w tym wszystkim, co łączy dzisiejszą politykę, media i zamachy, ważne jest jedno – odpowiedzialność za słowa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę budowanie napięcia, to odwołując się do teorii socjologii, no mamy książkę, która została wydana w Polsce w 2013 roku, Władza komunikacji Castelsa, który pisał wyraźnie o tym, że w tej chwili w demokracji, on to pisał po kampanii Obamy i to będąc zwolennikiem Obamy, pisał o tak zwanej polityce skandalu, czyli żeby wygrać wybory, to trzeba znaleźć u przeciwnika skandal, wzbudzić emocje. Dlaczego? Dlatego, że w polityce bez emocji nie mamy do czynienia z mobilizacją elektoratu. Pytanie jest następujące. Co mogą zrobić politycy? Castells pisze o tym, że jest pewnego rodzaju takie budowanie napięcia pomiędzy takimi dwoma sprzecznymi emocjami, jakim jest strach, prawda, i radość. No i zdecydowanie lepiej jest wzbudzać różnego rodzaju emocje negatywne, typu strach, nienawiść do przeciwnika i wtedy mobilizujemy elektorat. Odwołuje się tutaj do takiego autorytetu socjologicznego, drugiego, jakim był znakomity socjolog francuski Raymond Aron, który w swoim takiej wywiadzie rzece, wizji uczestnik, w pewnym momencie mówił, że rozmawiał z politykiem i kiedy krytykował politykę francuską, polityk zadał mu pytanie, a co by pan zrobił na moim miejscu? I Raymond Aron, który będąc wybitnym intelektualistą i socjologiem, był jednocześnie bardzo skromnym człowiekiem, powiedział, że bardzo długo myślał nad tym pytaniem, które mu zadał ten polityk i od tego czasu, kiedy sięgał po pióro, żeby napisać jakiś krytyczny komentarz w stosunku do polityki francuskiej, to zadawał sobie pytanie, co by na tym miejscu zrobił. I teraz, Jan, pytanie jest następujące. Co mogą zrobić politycy współcześnie? Postawmy się w pozycji polityka. Co zrobić? Czy wzbudzać te emocje, licząc na wygranie wyborów, czy też je wygaszać? Czyli nie mamy wyboru? Jesteśmy w pułapce współczesnej polityki? Z jednej strony emocje, antagonizmy, a z drugiej strony wrogie państwa, wpływy i wojna? Ja nie jestem pesymistą, tylko jestem racjonalnie nastawiony i będzie bardzo trudno szukać konsensusu do momentu, dopóki nie spotkają się liderzy polityczni i ze sobą nie porozmawiają. I dopóki to jest niemożliwe, a na razie to jest niemożliwe, no to będziemy mieli do czynienia z tego rodzaju, będziemy skazani na ten konflikt. Proszę mi pokazać kraj, który jest związany z tą tradycyjną koncepcją demokracji liberalnej, czyli demokracji, w której z jednej strony rządzi większość, a z drugiej strony szanuje się prawa mniejszości, w której nie ma w tym momencie konfliktu. No proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych od czasu zwycięstwa Trumpa. Przecież mamy do czynienia z bardzo silnym podziałem w społeczeństwie, który przecież rzutował na przykład na działania wspomagające na Ukrainie. Przecież to był impas wewnętrzny pomiędzy politykami amerykańskimi, który rzutował na to, że mieliśmy do czynienia z opóźnieniem tak znaczącym pomocy dla Ukrainy, że skończyło się to kontrofensywą rosyjską. Dlaczego po zamachach tak szybko gaśnie pokora, pojednanie i strach? Dlaczego tak szybko wraca codzienność? Zmieniają się nagłówki mediów. Kiedy w latach 90. we Włoszech doszło do serii, wydawałoby się, zwycięskich zamachów mafii, gdzie wysadzano w powietrze polityków, przede wszystkim tak zwanych sędziów śledczych, czyli odpowiednich polskich prokuratorów, którzy się zajmowali mafią, to było pyrrusowe zwycięstwo mafii, ponieważ ono wzbudziło tak ogromny sprzeciw społeczny, że to prowadziło do zintensyfikowania działań przeciwko mafii. Teraz, uprzedzając pana pytanie, od czego to zależy? Zależy to od reakcji polityków. Jeżeli politycy najpierw, ale wszyscy z każdej strony sporu politycznego są w stanie potępić tego rodzaju działania, to oczywiście społeczeństwo jest w stanie wesprzeć i to długofalowo te działania, które mogą takiej fali agresji się przeciwstawić. Kiedy współczesna spirala nienawiści zaczęła się tak nakręcać? Odkąd mamy takie głębokie podziały w społeczeństwie, takie napięcia? Profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, autor książki Większe zło, polityczne zabójstwa. najgorsze lata, które są w jakiś sposób uchwytne, może dla naszej pamięci historycznej, czyli lata 20, 30, a zwłaszcza 30 w Europie, kiedy erupował faszyzm i w Italii, i w Niemczech, właśnie dochodziło do uwolnienia emocji, afektów, nienawiści wobec innego na ulicy. Może by trochę ściągnąć tej pary w tej chwili, no to powiem, że ja nie jestem zwolennikiem prostych analogii między naszą obecną dekadą, a dekadą lat 30 czy 20 w Europie. Mamy do czynienia z ruchami protofaszystowskimi, ale nie faszystowskimi. Jakkolwiek poszczególne elementy, jak chociażby wykluczanie innego w tej chwili. I jeszcze jedna uwaga, która mi się nasuwa, no i chyba jesteśmy bezbronni wobec tego inputu generującego nam tą kulturę przemocy, to jest jednak publicystyka. Podkręcają no właśnie emocje u swoich odbiorców i powodują, że te emocje buzują właśnie u tej przeciwnej strony. Spokojna analiza i proces decyzyjny, który właśnie był spowolniony od samego początku, kiedy pojawiła się demokracja. W ogóle zjawisko demokracji jest skorelowane organicznie ze spowolnionym procesem decyzyjnym. I nagle mamy odwrotność tego, czyli podbijanie tego bębenka, tej temperatury sporu. No, niestety publicystyka, właśnie ta taka soczysta publicystyka, która operuje krótkimi skojarzeniami i plastycznymi metaforami, no, podbija tego bębenka emocji. Przeprowadzono takie badania o charakterze statystycznym, które miały pokazać, ile tych zamachów miało miejsce w samym okresie powojennym, czyli po roku 1946. Okazało się, że takich zamachów wymierzonych wobec polityków, inspirowanych też politycznie, było w świecie blisko 800, czyli skala jest olbrzymia. W tej chwili rzeczą naturalną dla społeczeństwa demokratycznego jest konflikt. Konflikt, który bez tego nie ma wyboru, bo byłby bez sensu. Gdyby się wszyscy ze sobą zgadzali, są różne koncepcje, różne doktryny, te doktryny się również zmieniają, one również ewoluują. Natomiast sytuacja szczególna jest taka, że oto po okresie pewnego rodzaju słabości gospodarczej do statusu mocarstwa chce powrócić państwo rosyjskie i mamy do czynienia z rosnącymi aspiracjami Pekinu związanymi z tym, że jest to kraj, który od lat 80. inwestuje w gospodarkę i pomimo, i co najważniejsze, że nie sprawdziły się te prognozy Fukuyamy i Chińczycy udowadniają, że można z jednej strony mieć ustrój niedemokratyczny, a z drugiej strony mieć silną gospodarkę, która stała się również narzędziem politycznym. W efekcie tego mamy do czynienia z wpływem na, myślę, że to już jest poza, złączeniem się kilku czynników. Z jednej strony konfliktu, który stał się bardzo wyraźny i proszę zwrócić uwagę, dlaczego mówimy o wojnach kulturowych. Mówimy, no nie ulega wątpliwości, że we wszystkich, w większości krajów demokracji zachodniej mamy do czynienia z bardzo silną polaryzacją pomiędzy siłami, nazwijmy to, postępowymi, a konserwatywnymi. Na to się nałożyły wpływy mocarstw niedemokratycznych. No i to spowoduje, że mamy do czynienia z bardzo specyficznym okresem. Co więcej, w przypadku naszego regionu, no mamy do czynienia z zagrożeniem wojennym. Te sytuacje, które mamy dzisiaj, to są sytuacje stricte już związane z zagrożeniem, realnym zagrożeniem wojennym. Ja nikogo nie straszę, natomiast mówimy o tym, jak to Putin nas zaskoczył, ponieważ używa wojny hybrydowej i używa jako narzędzia takiej wojny na przykład przemyt emigrantów, prawda, i nacisk na granicę białoruską. To jest nic innego jak nowoczesne zastosowanie starej doktryny sowieckiej o sianiu zamętu na tyłach przeciwnika. Zamachy na życie polityków, te udane i nieudane, trudno zliczyć. Są stare jak polityka. Profesor Arkadiusz Stępin. Obojętnie do którego zamachu byśmy nie chcieli nawiązać w tych ostatnich dekadach, to one wszystkie mają ten sam jeden taki paradygmatyczny przebieg i są efektem przede wszystkim kultury przemocy, nawet jak to brzmi tak trochę sprzecznie, to jednak jest to kultura czy nie kultura przemocy, I po drugie, z reguły intencja zamachowca nie pokrywa się z tym scenariuszem, który potem toczy się w realpolitik. Czyli usunięcie jednej osoby nie eliminuje problemu. Usunięcie Kaczyńskiego nie zlikwiduje nam populizmu w Polsce. To samo zlikwidowanie Fico nie zlikwiduje populizmu w Czechach i zlikwidowanie Putina nie usunie problemu z Rosją. Dlatego Amerykanie, możemy tego nawiązać, nie chcieli usunąć, zabić samego Hitlera, no bo faszyzm w Niemczech by został. Mamy 2024 rok, środek Europy i zamach na polityka. Czy dla kogoś, kto bada takie wydarzenia, to bywa zaskakujące? Zaskoczenie o tyle, że mamy tutaj w Polsce takie pewne przekonanie, że żyjemy w cywilizacji zagwarantowanej przepisami, normami, umowami międzynarodowymi i przy wyeliminowaniu takiej brutalnej kultury przemocy. My w Polsce oczywiście od zamachu na Pawła Adamowicza jesteśmy lekko sparzeni, ale nie traktowaliśmy chyba tego zamachu jako pewnego momentu ostrzeżenia. A to, co się stało w Słowacji, w przypadku najistotniejszej osoby po prezydencie w państwie, jest przestrogą nie tylko w kierunku Słowacji, Polski, ale całej Unii Europejskiej, której życie polityczne ulega brutalizacji i gdzieś tam wciągane jest tą kulturę przemocy. Na Słowacji padło na podatny grunt polityczny, czy to przypadek? Słowacja sytuuje się wśród tych krajów Unii Europejskiej, gdzie polaryzacja społeczeństwa i próba rozwiązania problemów nie przy urnie wyborczej, ale na ulicy jest największa. Czyli to pole napięcia w Słowacji jest jedno z największych w Unii Europejskiej. Po pierwsze, polaryzuje stosunek do Putina. On jest organicznie sprzężony ze stosunkiem do Ukrainy. I po trzecie, Słowacja ma taki wewnętrzny problem w postaci dużej grupy migrantów czy też mniejszości romskiej. Tego w Polsce nie ma na przykład. Jak i nie ma polaryzacji w stosunku do Putina i do Ukrainy. Czy politycznych zamachowców coś łączy? Czy to są pojedyncze historie i trudno zbudować profil psychologiczny tych ludzi? Jeśli mogę się powołać na badania naukowe, to pierwotnie doszukiwano się takiego archetypu osobowości zamachowca. Zakompleksiony, upokarzany i gdzieś tam w pewnym sensie odpowiadał ten profil rzeczywistości. Gdybyśmy na przykład przyjrzeli się tym głównym zamachowcom, nie głównym, ale tym zamachowcom, którzy w XX wieku dokonali tych spektakularnych zamachów politycznych, najpierw na prezydenta J.F. Kennedy'ego, później jego brata, to zarówno jeden, jak i drugi, Oswald, czyli zamachowiec prezydenta Kennedy'ego, był upokorzony, miał złą pracę, był ożeniony z Rosjanką, a Sirhan, czyli zamachowiec, który strzelał i zabił brata Roberta Kennedy'ego, który ubiegał się o fotel prezydencki, był niespełnionym jockeyem zbyt wielkich rozmiarów, by zasiąść na stałe w siodle. Więc jest to jakiś pewien taki zgodny z rzeczywistością archetyp zamachowca, który foruje osoby niedowartościowane, zakompleksione, które próbują uzyskać akceptację w społeczeństwie. Ale ta jakby klasyfikacja, czy ten opis nie jest satysfakcjonujący do końca, bo przecież mamy wśród zamachowców i szaleńców, i ludzi, którzy kierują się jakby, chcą usunąć tyrana z przestrzeni publicznej i ludzi labilnych emocjonalnie i misjonarzy. Więc nie ma jakby takiego jednego archetypu zamachowca, który sprawdzałby się, mówię oczywiście w cudzysłowie, w każdym zamachu. Jest to zbyt niebezpieczne. Wypuszczamy światełko do nieba w Gdańsku. 27 raz. Uwaga! 10! Jest wieczór, 13 stycznia 2019 roku. W Gdańsku właśnie kończy się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 2, 1. Na scenę wbiega Stefan Wilmont. Na oczach uczestników koncertu i telewidzów kilka razy nożem zadaje ciosy prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Po zamachu, grożąc nożem, zmusił prowadzącego imprezę do oddania mu mikrofonu. Powiedział do niego, kim jest, i podał motyw zabójstwa. Sąd uznał, że to była zbrodnia na tle politycznym. Prezydent Gdańska nie był przypadkową ofiarą. Śledztwo trwało 3 lata z uwagi na 3 rozbieżne opinie biegłych psychiatrów o poczytalności zabójcy. Sąd uznał Wilmonta za winnego zabójstwa Pawła Adamowicza. Dostał karę łączną dożywotniego więzienia. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł starać się po 40 latach życia w odosobnieniu. Kim są polityczni zamachowcy ostatnich dekad? Co ich motywuje? Profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, autor książki Większe zło – polityczne zabójstwa. Byli wysłannikami i organizacji, i nieformalnych układów, ale też byli często szaleńcy, którzy z takim misyjnym przekonaniem zabijali, jak chociażby zamachowiec, który pozbawił życia Olofa Palme. Ta śmierć Olofa Palme pod koniec zimnej wojny w Szwecji, w kraju, który był pozbawiony wewnętrznego napięcia politycznego, który miał pewne zadrażnienie ówczesnym Związkiem Radzieckim, czyli z tą radziecką Rosją, to jednak trop, który nie do końca został wykryty, ale który jest najbardziej prawdopodobny, prowadził do nielegalnej sprzedaży broni przez Szwecję, przez koncerny szwedzkie do RPA, do Republiki Południowej Afryki i do Izraela. I tę ścieżkę nielegalnej wysyłki broni ze Szwecji, w momencie kiedy na RPA było nałożone embargo, wykrył Olaf Palme i dlatego zginął. Ale zginął też dlatego, że wykształciła się grupa ultraprawicy szwedzkiej, która wcześniej identyfikowała się z taką organizacją Gladio, będącą do 1989 roku taką przyszłą partyzantką zachodnioeuropejską, która w chwili ewentualnego ataku Związku Radzieckiego na Europę Zachodnią miała przejąć rolę organizacji partyzanckiej. I mataczenie przy śledztwie po zamachu Olofa Palmego przez sztokholmską policję, na to są przekonujące dowody, wykazało właśnie powiązania i policji sztokholmskiej, i prawicowych organizacji, i tej przede wszystkim prawicowej organizacji Szwecji, i tych Gladio, właśnie z osobą Olofa Palmego, który nagle stanął w poprzek ich oczekiwań. Jak spojrzymy historycznie na różne polityczne zamachy, jak początkowy szok wpływał na społeczeństwa w dłuższej perspektywie? Wbrew jakimś teoriom spiskowym, rzeczywiście stoją za nimi pewne grupy interesu i wykonawca jest tylko zleceniodawcą, killerem. Znajomość killera nie prowadzi nas automatycznie do tych grup, które sterują zamachowcem. Na przykład pewnie też znany w Polsce zamachowiec Jana Pawła II, Ali Akcza. Przesłuchania Akczy, odbyło się przecież kilka jego procesów przed sądem włoskim, doprowadziły śledczych do szału. Bo to jest też intencja każdego zamachu politycznego, że ma śledczych doprowadzić do szału. Plątanina ślepych uliczek, tych labiryntów, ma uniemożliwić rzeczywistych mocodawców zamachu. Myśmy mieli Akczę, czy Włosi mieli Akczę, i nie doprowadziło to do finalnej konkluzji, kto stał za zamachem. My wiemy dzisiaj, w 1924 roku, nie był to wywiad bułgarski, natomiast to jest jeden taki aspekt, jeden wątek zamachu politycznego. Prawdziwi mocodawcy zamachu mają pozostać niewykryci. To samo dotyczy prezydenta Kennedy'ego, Olofa Palme w Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy rzeczywiście kula zamachowca, najczęściej kula zamachowca, jest tą oczekiwaną zmienną, która zmienia układ polityczny. I to muszę rozczarować wszystkich? Nie. I też powołam się na dosyć znaną postać z historii, znaną prawie każdemu, ponieważ Juliusza Cezara. Zamordowanie Juliusza Cezara w 44 roku przed naszą erą miało zapobiec przekształcaniu się Republiki Rzymskiej w dyktaturę, czyli w monarchię, gdzie Juliusz Cezar rzekomo kumulował coraz większą władzę i miał rozłożyć tą Republikę Rzymską na łopatki. To spowodowało, że nawet jego przyjaciele w obronie Republiki wymierzyli mu 33 ciosy w serce. Ale właśnie, po Juliuszu Cezarze nastał jego adoptowany syn Augustus i Augustus przeprowadził Republikę Rzymską suchą nogą w kierunku monarchii. Czyli zamordowanie Juliusza Cezara nie uchroniło Rzym przed przejściem w monarchię. Był 22 listopada 1963 roku. Wizytę Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w Dallas oglądało kilkadziesiąt milionów ludzi. Nagle padły strzały. Ta scena utkwiła w pamięci świata na dziesiątki lat. This is a sad time for all people. We have suffered a loss that cannot be weighed. Było około 12:30, południe. Limuzyna z prezydentem jechała wzdłuż Rose Avenue w Dallas. Mijała właśnie magazyn książkowy, skąd Lee Harvey Oswald strzelał z okna na 5. piętrze. Tłumy zebrane po obu stronach trasy przejazdu witały prezydenta serdecznie. W pewnym momencie John F. Kennedy chwycił się za szyję i krzyknął: Boże, zostałem trafiony. Pierwsza kula przebiła szyję prezydenta i zraniła gubernatora. Druga rozszarpała czaszkę amerykańskiego przywódcy. Zabili mojego męża, krzyknęła Jacqueline Kennedy i samochód na sygnale popędził do szpitala. John Fitzgerald Kennedy urzędował tylko 2 lata i 10 miesięcy. Mój program jest śmiały i powinien być bliski każdemu Amerykaninowi, który myśli o pomyślnym jutrze. Zakłada równość szans, walkę z wszelką dyskryminacją, zwłaszcza rasową. Obiecuje rozwój kultury i nauki, w tym badań kosmicznych, rozwiązanie problemów wojny i pokoju, przełamywanie uprzedzeń, ignorancji i ubóstwa. Bądźmy razem wśród wyzwań, jakie niesie czas, mówił Kennedy w orędziu noworocznym niedługo po objęciu fotela prezydenta. Do historii przeszły jego słowa: nie pytajcie, rodacy, co kraj może zrobić dla was, ale co wy możecie zrobić dla swojego kraju. W 3 dni po zabójstwie odbył się uroczysty pogrzeb 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Transmitowano go niemal do wszystkich krajów świata, także do Polski. We are bound to feel shattered and helpless in the face of our loss. This is but natural. But as the first bitter pangs of our incredulous grief begins to pass, we must thank God that we were privileged, however briefly, to have had this great man for our president. Najważniejsze osoby w państwie są najczęściej obowiązkowo chronione przez dedykowane służby. Biuro Ochrony Rządu, Służba Ochrony Państwa, Secret Service. Ogromna odpowiedzialność, ale czy politycy są do upilnowania? Czy tłum wielbicieli lub wrogów jest do skontrolowania i uratowania, gdyby stało się najgorsze? Major rezerwy, doktor habilitowany Jarosław Stelmach, Safety Project. Osoba ochroniana i służby ochraniające taką osobę muszą być przygotowane 24 godziny na dobę i w zasadzie przewidywać wszystkie te najgorsze scenariusze, te najmniej prawdopodobne w obliczaniu do różnorodnych okoliczności. Natomiast sprawca te okoliczności sobie wybiera, ma możliwości czasowe przygotowania się do tego zamachu. Po jego stronie jest atut wyboru miejsca, wyboru czasu. Sprzyja mu czasami też los, tak jak w przypadku zamachu na arcyksięcia Ferdynanda, gdzie sprawca w pierwszym etapie tego zamachu nie dokonał tego zamachu. Dopiero później w zasadzie przez przypadek, wychodząc z restauracji, zastrzelił arcyksięcia. Dla historyków zamach na austriackiego następcę tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga, jest bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. Był 28 czerwca 1914 roku. Arcyksiąże wspólnie z żoną wyjeżdżali z dworca miejskiego samochodem. Trasa przejazdu była publicznie znana od kilku dni. Zamachowców było 7. Mieli 6 bomb i 4 pistolety. Pierwszy zamachowiec rzucił bombę w kierunku samochodu, którym jechał arcyksiąże. Bomba wybuchła po 12 sekundach i raniła adiutanta księcia. Orszak pojechał dalej. Tego samego dnia, po zakończeniu uroczystości, książę wspólnie z żoną ponownie jechali samochodem. Przy jednym z zakrętów auto zwolniło. Stał tam kolejny spiskowiec, ale nie miał dogodnej pozycji do strzału. Na kartach historii świata zapisał się kolejny sprawca. 18-letni Gavrilo Princip strzelił w stronę pary arcyksiążęcej celnie. Oboje zginęli. Princip próbował popełnić samobójstwo, ale bezskutecznie. W procesie w Sarajewie został skazany na 20 lat ciężkiego więzienia. Tylko z uwagi na młody wiek nie mógł być skazany na śmierć. Został osadzony w twierdzy w Terezinie. Zmarł w celi na gruźlicę 4 lata po zamachu. Zamach unosił się w powietrzu od dawna. Początki naszego wieku to czas zamachów. Zabici zostali prezydent amerykański McKinley i król grecki Jerzy, premier carski Stolypin i prezydent Meksyku Madero, japoński polityk Hirobumi Ito i naczelny dowódca armii tureckiej Nazim Pasza. Zamachów dokonywali spiskowcy wojskowi, nacjonaliści, bojownicy o wyzwolenie narodowe, rewolucjoniści społeczni i anarchiści. Spiskowcy w Bośni i Hercegowinie nie od razu upatrzyli sobie następcę tronu Habsburgów. W sąsiedniej Chorwacji dokonano zamachu na Bana, reprezentującego monarchię Habsburgów. W Sarajewie więc myślano o zamachu na generała i rządcę kraju w jednej osobie, Oskara Potiorka, albo na przyjeżdżającego czasem z Wiednia ministra finansów Austro-Węgier, polskiego zwolennika Habsburgów, Leona Bilińskiego, któremu w owych latach podlegały cywilne władze Bośni i Hercegowiny. Dopiero potem zdecydowano się na arcyksięcia Franca Ferdynanda. Po zamachu Austro-Węgry chciały przeprowadzić śledztwo na terenie Serbii. Nie było zgody. 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały Serbii wojnę, a potem kolejne kraje i kolejne. Tak zaczęła się Wielka Wojna, pierwsza wojna światowa. Zamach na premiera Słowacji to był wyraźny sygnał do polskich i europejskich służb specjalnych. Eksperci mówią o wojnie hybrydowej, zalecają w tym czasie inne organizowanie wieców wyborczych. Panował chaos. To oczywiste i to jest porażka, ocenił były komendant główny słowackiej policji Stefan Harman. Jego zdaniem ochroniarze Fico powinni byli natychmiast umieścić premiera w samochodzie i odjechać z nim z miejsca zdarzenia, bo nie było pewności, że napastników nie było więcej. Polegały takie służby nie tylko słowackie, ale poległy też i Secret Service w wielu przypadkach i inne formacje zajmujące się ochroną osób podlegających obowiązkowej ochronie. Trzeba też pamiętać o czterech takich formach zamachów, czyli po pierwsze zabójstwo osoby ochranianej, po drugie uszkodzenie ciała, może to też być bezprawne pozbawienie wolności, tak jak uprowadzenie premiera Aldo Moro przez Czerwone Brygady, czy naruszenie wreszcie nietykalności cielesnej, z czym mamy do czynienia chyba w największej liczbie przypadków. Także szalenie trudne wyzwanie dla służb i formacji ochronnych na całym świecie, a jednak atut zaskoczenia i przygotowania po stronie sprawcy. Ryzyko jest zatem zawsze? Zostaje tylko wybrać mniejsze zło? W bezpieczeństwie to tak trochę jest, że funkcjonujemy w pewnej skali ryzyka i te ryzyka są niestety albo istety akceptowalne. Szczególnie dla osób publicznych, dla przedstawicieli rządów w zasadzie każdego dnia podejmują te ryzyka, nie są w stanie tego minimalizować. Każde spotkanie publiczne, każde spotkanie czy wyjście na środowisko zewnętrzne, każde zjedzenie posiłku w restauracji, czy wreszcie odebranie telefonu, bo też mówimy tutaj o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, jest podjęciem określonego ryzyka. I właśnie służby czy formacje ochronne to ryzyko minimalizują. Minimalizują w taki zorganizowany sposób, właśnie w fazach zapobiegania, przygotowania, wreszcie gdy już dojdzie do zdarzenia, reagowania, bo wtedy również możemy minimalizować skutki, i czasami odbudowy, czyli trzeba ratować życie i zdrowie przebywającego w szpitalu prezydenta. Tak też czasami niestety bywa. Czy temperatura wrzenia w słowackiej polityce może się ostudzić? Martin L., dziennikarz czeskiej gazety Hospodarskie Nowiny. Ja bym widział dwie możliwe drogi, oczywiście takie powiedzmy generalnie opisane. Jedna droga, że dojdzie do jakiegoś pojednania, że po prostu politycy na Słowacji się jakoś tam znajdą trochę sebereflexy na wszystkich stronach i trochę będą próbowali uspokajać tą sytuację. W tej chwili to nie widzę jako tą więcej prawdopodobną drogę tego rozwoju, aczkolwiek opozycja do tego namawia, pani prezydent do tego namawia, nowy pan prezydent elekt do tego namawia, ale miało być spotkanie wszystkich partii parlamentarnych, nie będzie, po prostu brakuje takiej woli, którą widziałem například trochę do porównywania po katastrofie smoleńskiej v Polsce, že po prostu na chvíle tam bylo vidět, jakéž tam spolné počutě, spolnoty také ponad partijno-společnosťové. Tego v té chvíli nevíce na Slovácii. Prokurator generalny Słowacji zapowiedział, že zamach na premiera Fico może być potraktowany jako atak terrorystyczny. Na razie postępowanie prowadzone jest w sprawie usiłowania morderstwa z premedytacją. Minister obrony Słowacji sugeruje, że mogą zwiększyć się kary dla osób posługujących się mową nienawiści.